zapowiadaną reedycję płyty Porter Band Helicopters z 1980 roku. Mamy na niej nowy remaster Roberta Szydły i zdaniem samego lidera zespołu, Johna Portera, istotną poprawę jakości dźwięku. Ja także mam wrażenie, że to jest istotna poprawa jakości dźwięku tych dawnych nagrań Porter Band z 1980 roku. Jako bonusy do tej reedycji także dwa single dodane i na jednym z tych singli taki oto utwór.

kwestii tej płyty panuje, mam wrażenie, pewne zamieszanie w sieci, bo krążą tam informacje, że to nowa płyta, 45 lat później. Nie, to stara płyta, ta z 80 roku, tylko w nowej, bardzo eleganckiej i starannej edycji Gut Records. Natomiast to, co usłyszeli państwo tydzień temu w Dymie, to już jest nowy skład Porter Bandu i niewątpliwie nowe brzmienie dawnych piosenek, i w tym nowym składzie zespół występuje na koncertach. Zapewniam państwa, że poziom fantastyczny. No a nagrania studyjne nowego składu. Do celów promocyjnych nagrano tylko dwa utwory i nie ma planów na więcej. Być może powstanie album koncertowy, ale na razie to także tylko spekulacje. Program trzeci, Dym na wodzie, będzie grupa OMD, bo przyszło od państwa listy, żeby temat kontynuować. To muzyka bardzo popularna w latach 80., z której stosunkowo rzadko korzystam w audycji Dym na wodzie, no ale spytałem o zdanie tydzień temu i przyszły państwa listy, żeby temat kontynuować. Orchestral Maneuvers in the Dark, album Crash z 1985 roku. 10 autorskich piosenek, ta z francuskim akcentem prezentowana tydzień temu, ma także dłuższą wersję. Thank you. brytyjska formacja Orchestral Manoeuvres in the Dark. Duecik, jak Państwo wiedzą w zasadzie. Album Crash z 1985 roku. 40. rocznica równo wypada. No i mamy takie wydanie jubileuszowe, dwukompaktowe, a na nim 10 zremasterowanych nagrań z oryginalnego longplaya oraz 16 bonusów, czyli demówki, b-side, odrzuty z sesji, w tym nagrania nigdy dotąd nie publikowane. Oto jedno z nich. I tak brzmi ta muzyka nowego romantyzmu lat 80. po 40 latach. No skoro Państwo wspierają ten kierunek muzyczny w Dymie na Wodzie, to za tydzień może Spandau Ballet, wczesne nagrania. Bardzo proszę. Powrócimy także w dzisiejszym nocnym dymie do nagrań Bruce'a Springsteena. On the boardwalk, they're getting ready for a hell of a fight. Gonna see what them racket boys can do. Well, now they're busting them in from out of state, till a DA can't get no relief. Gonna be trouble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday my money away, but I got in too deep and I could not pay. So I drew what I had from the Central Trust and I bought two tickets on that Coast City bus. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. One, two, three, four. I turned up dead out of luck and strung out on the line. Mister, this hand I've been dealt me coming up short each time. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on the losing end. So honey, last night I met this guy and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Yeah, meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Yeah, meet me tonight in Atlantic City. Tak mogła brzmieć Nebraska, gdyby artysta i jego wytwórnia postawili na normalną produkcję z zespołem towarzyszącym wokaliście. No bo to jest Electric Nebraska, czyli nagranie z zespołem E Street Band. Jedna z najsłynniejszych płyt zaginionych, ale szczęśliwie po latach odnalezionych. Wydana tydzień temu Nebraska 82 to specjalna pięciopłytowa edycja słynnego akustycznego albumu Bruce'a Springsteena. To były domowe nagrania, w zamierzeniu tylko wersje demo dla wytwórni, no ale decyzja, żeby to one trafiły na płytę, była, jak się okazało, strzałem w dziesiątkę. Jak zwykle mamy bonusy z szafy, w tym odrzuty z sesji. No i jest także coś zupełnie nowego. Bruce Springsteen odświeżył sobie w pamięci wszystkie piosenki z Nebraski i w ubiegłym miesiącu zaśpiewał je na żywo na specjalnym występie bez publiczności, co zostało jednak nagrane i dołączone do tego najnowszego wydawnictwa. No i to jest Nebraska 2025. I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for her ride, sir, and some people died from a town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap. Through to the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. I can't see it. I'm sorry for the things that we done. At least for a little while, sir, me and who we had us some fun. Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge sends me to death. Midnight in a prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when a man pulls that switch, sir, and snaps my pony back, you make sure my pretty baby's sitting right there on my lap. Well, they declared me unfit to live, said in that great void my soul be heard. They want to know why I did what I did. Sir, I guess it's just meanness in this world. My name is Joe Roberts. I work for a state. I'm a sergeant at Perrinville, barracks number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Now ever since we was young kids, it's been the same come down. I get a call on the short wave, Frankie's in trouble downtown. If foot was any other man, I'd put him straight away. When it's your brother, sometimes you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking, Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he's streaming like any brother would. Man turns his back on his family, he just ain't no good. Frankie went in the army back in 1965. I got a farm deferment, settled down, took Maria for my wife. Them wheat prices, they kept on dropping till it was like we were getting right. Frankie came home in 68 and me, I took this job. Yeah, we're laughing, drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he's screaming, teach him how to walk that line. Man turns his back on his family, he ain't no friend of mine. Well, a night was like any other. I got a call about 8:45. There's trouble in a roadhouse out on the Michigan line. With a kid lying on the floor looking bad, bleeding hard from his head. Was a girl crying at a table. It was Frank, they said. Well, I went out and I jumped in my car. And then I hit the lights. Well, I must have done 110 through Michigan County at night. It was out at the crossroads, down around Willowbank. Seen a Buick with Ohio plates. Behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. Pulled over the side of the highway and watched his taillights disappear. Heard me and Frankie laughing, drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he's streaming like any brother would. Man turns his back on his family, he just ain't no good. Bruce Springsteen, starszy o ponad 40 lat, nagrał ponownie na żywo, ale bez publiczności, swoje klasyczne utwory z płyty Nebraska. No niezwykle ciekawe wydawnictwo. Powoli się z nim oswajam i wydaje mi się coraz bardziej interesujące. Wiem także, że jest film na ekranach, chyba polskich także, poświęcony temu właśnie okresowi życia Bruce'a Springsteena, kiedy Nebraska powstawała. No ale od filmów w trójce to państwo mają Rico Jaźwińskiego. Ja nie będę się tutaj szerzej wypowiadał. Powoli audycja Dym na wodzie dobiega do finału, no ale mamy jeszcze dziś, tej nocy, nową płytę polskiego twórcy i wykonawcy Lunatic Soul. Thank you. Thank you. W ostatnim dniu października ukazała się ostatnia odsłona solowego projektu Mariusza Dudy, czyli Lunatic Soul. Dwupłytowy album The World Under Unsun zawiera mieszankę rocka, folku, a nawet muzyki orientalnej. No i zamyka całą tę muzyczną historię muzyka znanego także z zespołu Riverside. Mariusz Duda, czyli Lunatic Soul w wersji solowej. Najnowszy album zamykający całą opowieść. Długa, ciekawa, interesująca płyta. Na zakończenie dymu Krystyna Prońko zanuci Państwu bardzo, bardzo znany temat muzyczny. Michał Daniluk, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Good.